لہذا ان مہینوں کو وہ فضیلت حاصل نہیں جو فضیلت اس ماہ کو یعنی ماہ رمضان کو حاصل ہے. دوسرا سوال, آخر اس رات کے اندر کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے یہ پورا مہینہ بڑا باعظمت اور بڑا بابرکت ہو گیا ہے؟ جواب خود قرآن حکیم نے دیا ہے کہ یہ رات جو اس مہینے کے اندر آتی ہے وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے. ظاہر ہے کہ جب اس کی یہ عظمت ہے, اس کی یہ اہمیت ہے کہ وہ ہزار مہینوں سے بہتر ہے اور وہ رات اسی مہینے میں ہے, تو ظاہر ہے کہ اپنے ماں ادا سے زیادہ با فضیلت تو ہوگی. بات بالکل واضح اور صاف شفاف ہے. تیسرا سوال, آخر اس رات کو ہزار مہینوں کے برابر کیوں سمجھا گیا؟ ہزار مہینوں کے برابر یہ رات کیوں ہے؟ اس کا جواب بھی قرآن حکیم نے دیا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ, ہم نے اپنے اس بابرکت کلام کو قرآن حکیم کو اسی رات میں یعنی لیلت القدر میں نازل کیا ہے. نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن حکیم نازل ہوا ہے اسی رات میں, اور اس کے اسی رات میں نازل ہو جانے کی وجہ سے یہ رات ہزار مہینوں کے برابر ہو گئی, اور اس رات کے ماہ رمضان میں آنے کی وجہ سے رمضان کا مہینہ بھی بابرکت اور بافضیلت بن گیا. خلاصہ یہ نکلا کہ قرآن حکیم کی وجہ سے یہ رات مبارک بنی, اور اس رات کی وجہ سے یہ ماہ ماہ مبارک بن گیا. اور تینوں میں بڑا گہرا ربط ہے, قرآن حکیم میں, اس رات میں اور اس ماہ میں. اس کی میں دو دلیلیں دوں گا. دلیلیں کس بات پہ؟ ان تینوں میں گہرے ربط ہونے کی. کہ ان تینوں میں ایک گہرا ربط موجود ہے, اس پر ہم دو دلیلیں آپ کے سامنے پیش کریں گے. پہلے ایک تمثیل ذہن میں رکھ لیں, اس کے بعد ہم دلیل کی طرف آتے ہیں. قرآن حکیم نور ہے, بالفاظ دیگر آپ اسے برق کہہ سکتے ہیں, بجلی کہہ سکتے ہیں, اور لیلت القدر کی مثال ٹیوب لائٹ کی ہے, اور اس پورے مہینے کی مثال گھر کی ہے. کرنٹ آیا, بجلی آئی, بلب ٹیوب لائٹ روشن ہو گیا, اور ٹیوب لائٹ کے روشن ہونے کی وجہ سے پورا گھر منور ہو گیا. ظاہر ہے کہ برق میں, ٹیوب لائٹ میں اور گھر میں, تینوں میں گہرا ربط صاف طریقے سے نظر آ رہا ہے. ایک بیوقوف بھی سمجھتا ہے کہ برق کا تعلق ٹیوب لائٹ سے اور ٹیوب لائٹ کا تعلق گھر سے, لہذا ان تینوں میں ایک گہرا ربط موجود ہے. اس تمثیل کے بعد ہم دلیل کی طرف آتے ہیں. آپ کو یہ دیکھ کر, یہ سن کر بڑی حیرت ہوگی کہ شریعت مطہرہ میں ان تینوں کی صفت مبارک آئی. قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، یہ قرآن مبارک ذکر ہے، ہم نے اس کو نازل کیا ہے. ذکر قرآن کا نام ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن کی ایک صفت یہاں مبارک لائی گئی ہے. ایک جگہ اور فرمایا گیا کتابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ لِيَدَّبَّرُوا، یہ کتاب ہم نے اس کو نازل کیا، یہ کتاب کتاب مبارک ہے. دونوں آیتوں سے یہ بات کھل کر ہمارے سامنے آئی کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے کلام کی ایک صفت مبارک بتائی ہے، انتہائی بابرکت کلام ہے. اب ہم اس رات کی طرف آتے ہیں، سورۃ دخان کی ابتدائی آیات پڑھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا. قسم ہے واضح کتاب کی، یعنی میرے کلام کی، کہ ہم نے اس کلام کو مبارک رات میں نازل کیا ہے. فی لیلۃ مبارکۃ، آپ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس نائٹ کا، اس لیلہ کا، اس رات کا جو وصف ذکر کیا ہے وہ وصف وصف مبارک ہے، بہن ہی وہی وصف جو قرآن کا وصف بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب کتاب مبارک، اور جس رات میں یہ کلام نازل ہوا ہے وہ رات مبارک رات، جس لیلہ کے اندر یہ کلام نازل کیا گیا وہ لیلہ لیلہ مبارک ہے. اب آئیے بیہقی کی اس روایت کی طرف جو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم صحابہ کرام کے سامنے شعبان کی آخری تاریخ کو خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ یوں گویا ہوئے، خطبے کا آغاز اس طرح کیا، حمد و صلات کے بعد، یا ایھا الناس قد اضلکم شہر عظیم شہر مبارک فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، کہ اے لوگو تحقیق کی تمہارے اوپر ایک عظیم مہینہ سایہ فگن ہوا ہے، اور یہ مہینہ انتہائی مبارک ہے. یہاں بھی شہر کی صفت، شہر مینس ماہ مہینہ، شہر کی صفت مبارک آئی، قرآن اس کی صفت مبارک، جس رات میں نازل ہوا اس رات کی صفت مبارک، اور جس مہینے میں یہ رات موجود ہے اس کی تو صفت مبارک ہے ہی، اس کی وجہ سے اس مہینے کی بھی صفت مبارک لائی گئی ہے حدیث پاک سے، جیسا کہ بالکل ظاہر ہے. ظاہر ہے کہ جب تینوں مبارک ہیں تو تینوں میں تو ایک گہرا ربط ہونا ہی چاہیے، تینوں مبارک ہیں، تینوں میں گہرا ربط موجود ہے، اس لیے کہ تینوں کی صفت مبارک، کتاب کتاب مبارک، رات مبارک رات، شہر شہر مبارک، ماہ ماہ مبارک، تینوں میں گہرا ربط بالکل واضح ہو گیا. دوسری دلیل، روایت متفق علیہ ہے، آئیے اس روایت کو پڑھ لیتے. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رواه البخاری و مسلم، یہ پوری روایت. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید کے ساتھ تو اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے, اور جس شخص نے رمضان کی راتوں میں قیام کیا, تراویح پڑھی, قرآن سنا, قرآن پڑھا, ایمان کی حالت میں اور اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید میں, تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. اسی طرح جس آدمی نے لیلۃ القدر میں قیام کیا بطور خاص ایمان کی حالت میں اور احتساب کی حالت میں, جس کا ترجمہ میں نے کیا ہے اللہ تبارک و تعالی سے اجر کی امید میں, تو اس کے پچھلے گناہ بخش دیے جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ سوم رمضان, قیام لیل اور قیام لیلۃ القدر تینوں کو ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. متفق علیہ روایت بتا رہی ہے کہ ان تینوں میں گہرا ربط ہے. ہم نے پہلے قرآن حکیم سے ثابت کیا اور اس کے بعد حدیث پاک سے ثابت کیا کہ ان تینوں چیزوں میں گہرا ربط موجود ہے. کلام الہی اس مبارک رات اور اس مبارک مہینے میں. ایک بات آپ نے محسوس کی ہوگی کہ لیلۃ القدر یہ کلام الہی کا ظرف ہے, ظرف مس برتن. اب اگر اس میں پانی ڈال دیا جائے تو اسے منطق کی اصطلاح میں کہتے مظروف, جس میں چیز ڈالی جائے اسے کہتے ظرف, اور جو چیز ڈالی جائے اسے کہتے مظروف. تو لیلۃ القدر ظرف ہے کلام الہی کا, اللہ تبارک و تعالی کے کلام کا, قرآن کا. اب جب ظرف کا یہ حال ہے کہ ہزار مہینوں کے برابر ہے اور یہ مظروف کی وجہ سے ہے, قرآن کی وجہ سے, تو اندازہ لگائیے مظروف کا کیا حال ہوگا, قرآن حکیم کے مرتبے کا کیا حال ہوگا, اس کے مقام کا کیا حال ہوگا. جس رات کے اندر یہ نازل ہوا اس رات کو ہزار مہینوں کے برابر کر دیا گیا, تو جس کے ساتھ اس کا تعلق ہوا اس کا جب یہ حال ہے تو خود مظروف کا کلام الہی کا کیا حال ہوگا. اسی وجہ سے علامہ اقبال نے کہا ہے کہ صاف گویم آچے دل در دل مزمرس, صاف گویم آچے در دل مزمرس, ای کتاب نیست چیزیں دیگرست. صاف کہتا ہوں اس چیز کو جو میرے دل میں ہے, بلا جھجک کہتا ہوں میں کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے, یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی دوسری چیز ہے. صاف گویم آچے در دل مزمرس, ای کتابیں نیست چیزیں دیگرس. صاف کہتا ہوں جو بات میرے دل میں ہے کہ یہ کتاب نہیں ہے, یہ کوئی دوسری ہی چیز ہے. اور انہوں نے ایک دلیل سے اس کو ثابت کیا ہے. دلیل بڑی عجیب و غریب ہے. کہتے ہیں اللہ فرماتا ہے سورہ حشر میں, لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. اگر ہم اس کلام کو, اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کر دیتے تو اللہ کی خشیت سے وہ پھٹ کر ریزہ ریزہ ہو جاتا. تو کلام الہی کی تاثیر یہ ہے کہ اگر اسے پہاڑ پر نازل کر دیا جاتا تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ بات ذہن میں رکھو پھر آگے بڑھو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر ہیں, آواز آتی ہے یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین, اے موسیٰ اس وقت تم سے رب العالمین مخاطب ہے. موسیٰ علیہ السلام وجد میں آ جاتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے مخاطب ہے. اسی وجہ سے موسیٰ کو کلیم اللہ کہا جاتا ہے, اللہ نے آپ سے کلام فرمایا. انتہائی اشتیاق کے عالم میں, وجد کے عالم میں ایک مطالبہ کر بیٹھے, رب ارنی انظر الیک, اے میرے رب تو مجھے دکھا, میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ فرماتا ہے لن ترانی، تو مجھے ہرگز نہیں دیکھ سکتے. کہتے میرا دیکھنا تو دور کی بات ہے، میری تجلی کو بھی تم دیکھ کر اپنے ہوش و حواس برقرار نہیں رکھ سکتے. ہم پہاڑ کے ایک حصے پر اپنی تجلی ڈال رہے ہیں، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جائے تو تم دیکھ سکتے ہو. گویا کہ اللہ تبارک و تعالی نے رویت کو محال کے ساتھ مشروط کیا ہے کہ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ برقرار رہتا ہے تجلی کے پڑنے پر تو تم مجھے دیکھ لوگے. تو نہ تو پہاڑ تجلی کے بعد اپنی جگہ برقرار رہ سکتا ہے اور نہ موسیٰ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دیکھ سکتے ہیں. اپنی رویت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے محال پر مشروط کیا ہے. اور فلما تجلی ربہ للجبل جعلہ دکا وخر موسیٰ صعقا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب اپنی ایک ہلکی سی تجلی پہاڑ کے اس ٹکڑے پر ڈالی جہاں پر ڈالنا مقصود تھا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا. دک کے مطلب ہوتا ہے جیسے کھرل میں رکھ کر کے کسی چیز کو اچھی طرح کوٹ دیا جائے اور اس کے ذرات بن جائیں، اسے عربی میں کہتے دک، کوٹ دینا. اسی وجہ سے جو موسل ہوتا ہے جسے کوٹتے ہیں اس کو میدک کہتے ہیں عربی میں، جو اسی لفظ دک کا سے بنا ہے. پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، یا پہاڑ کے جس گوشے کے اوپر، جس حصے کے اوپر، جس ٹکڑے کے اوپر اللہ نے اپنی تجلی ڈالی تھی، تجلی کو سہار نہیں سکا. حالانکہ پتھر کی صلابت مشہور ہے، پتھر کی سختی اور قساوت مشہور ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلی کو سہار نہیں سکا، ریزہ ریزہ ہو گیا. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دھماکے سے اور تجلی کی فلیشنگ سے بے ہوش ہو کر کے گر پڑے. آپ نے دیکھا کوئی ربط نظر آیا؟ پہلی آیت میں بتایا گیا سورہ حشر کی کہ اگر ہم اس کلام کو پہاڑ پر نازل کرتے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اور یہاں اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ کا وہ ٹکڑا ریزہ ریزہ ہو گیا. کیا معلوم ہوا؟ کہ جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. تو یہ کتاب ہے، یہ تو کوئی دوسری چیز ہے، بڑا لطیف استدلال ہے. اور یہ آدمی تو یورپ کا پورا فلسفہ گھول کر پی گیا تھا، لہذا فلسفیانہ انداز میں بات کہی ہے کہ جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے کہ اللہ نے اپنی تجلی ڈالی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پہاڑ کا وہ ٹکڑا ڈائنامائٹ ہو گیا. اور وہی تاثیر قرآن کی بتائی گئی ہے کہ اگر ہم اس کو پہاڑ پر نازل فرماتے تو پہاڑ اللہ کی خشیت سے ریزہ ریزہ ہو جاتا ہے. خلاصہ یہ نکلا جو تاثیر تجلیات ربانی کی ہے وہی تاثیر کلام ربانی کی ہے. لہذا یہ کتاب نہیں ہے، یہ کوئی دوسری چیز ہے. اور کہنے والے نے سچ کہا ترجمان حقیقت نے کہ صاف گویم آچے در دل مزمرست، این کتابیں نیس چیزیں دیگرست. دوسری دلیل یوں ہے کہ وہ کذالک اوحینا الیک روحا من امرنا ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، کہ اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. روح کتاب ہوتی ہے، روح تو ایک انسین چیز ہوتی ہے، غیر مرئی چیز ہوتی ہے، آ جاتی ہے تو جہاں آ جائے وہاں زندگی پیدا ہو جاتی ہے، شعور پیدا ہو جاتا ہے، ادراک پیدا ہو جاتا ہے. جس جگہ آ جائے اس جگہ کی دنیا بدل دیتی ہے، وہ چیز جسے ہم روح کہتے ہیں. بیٹری کو دیکھو، انجن خاموش رہتا ہے لیکن جیسے ہی بیٹری کے کنیکشن کو کھول دیا جاتا ہے اور اس کا تعلق انجن سے ہو جاتا ہے، انجن حرکت میں آ جاتا ہے. بیٹری کو نکال دو، انجن ویسے ڈیڈ کا ڈیڈ پڑا رہے گا. یہی حالت روح کی ہے، جب تک بدن کے اندر ہے آدمی کیا کیا کرتا ہے، نکل گئی خاک کا پتلا ہو گیا. تو جب تک یہ بدن کے اندر ہے، جہاں ہے انقلابات ہوتے رہتے ہیں، نکل گئی آدمی بے وقت ہو جاتا ہے، چیز بے وقت ہو جاتی ہے، بے قدر و قیمت ہو جاتی ہے. اور یہی صفت قرآن کی بتائی گئی، وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا، اے ہمارے حبیب ہم نے آپ کی طرف روح وحی کی ہے. زبردست فلسفی ہے نا، زبردست فلسفی. یہ کوئی کتاب نہیں ہے، دوسری چیز ہے. جس رات میں یہ کلام نازل ہوا وہ رات ہزار مہینوں کے برابر ہو گئی. جب ظرف کا یہ حال ہے تو خود مظروف کا کیا حال ہوگا؟ اس پوائنٹ کے بعد اب ہم آگے بڑھتے ہیں. لیلۃ القدر کا مطلب کیا ہے تو جاننا چاہیے کہ لیلۃن کے معنی ہوتے ہیں رات کے، نائٹ، اور قدر کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں، اور سارے کے سارے معنی اپنے موقع و محل میں بالکل درست ہیں. ایک معنی تو اس کا یہ بتایا گیا ہے کہ قدر کے معنی ہوتے ہیں تنگی کے، تنگی، کسی چیز کا تنگ ہو جانا. اور یہ لیل، یہ رات لیلۃ القدر اس وجہ سے کہی جاتی ہے کہ اس رات کو آسمان سے اتنے فرشتے اترتے ہیں کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. اس کی تائید ہوتی ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، حضرت جبرائیل کے ساتھ ملائکہ اترتے ہیں. لہذا یہ معنی اپنی جگہ بالکل درست ہے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. کوئی ایسی پاک جگہ باقی نہیں رہتی جہاں فرشتوں کا ہجوم نہ ہو، زمین تنگ پڑ جاتی ہے. تو یہ مطلب ہوا لیلۃ القدر، تنگ پڑ جانے کی رات. قدر معنی تنگی، تنگی کی رات، اتنے فرشتے نازل ہوتے ہیں آسمان سے کہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے. دوسرا معنی ہم کہتے ہیں کہ یہ چیز بڑی قدر و قیمت والی ہے، تو قدر کا مطلب ہم کیا لیتے ہیں؟ عزت. اس کا مطلب وہ عزت کی رات. اس کا کلام عزیز اس رات میں نازل ہوا، یہ رات انتہائی باعزت بن گئی، قدر والی بن گئی، اور اللہ کی نگاہ میں اس کی بڑی عزت ہے، اور اتنی عزت ہے کہ اگر اس رات کو کوئی پا لے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہ بخش دیتا ہے. بڑی عزت والی رات ہے، اس کو جو پالے اللہ کی نگاہ میں عزیز ہو جاتا ہے. یہ مطلب ہوا لیلۃ القدر کا کہ رات عزیز ہے، اس کو جو پالے اللہ کی نگاہ میں عزیز ہو جاتا ہے. اس لیے کہ گناہ کی جب معافی ہو گئی تو جو گناہوں سے پاک صاف ہو گیا اللہ کا ولی ہو گیا، اللہ کا عزیز ہو گیا. یہ دوسرا معنی ہے قدر کا. تیسرا معنی ہے فیصلہ، قضا. ہم کہتے ہیں نہیں قضا اور قدر، قضا اور قدر، مطلب یہ ہوا کہ یہ فیصلے کی رات ہے. اسی وجہ سے اس رات کو لیلۃ الحکم بھی کہا جاتا ہے. حکم مینس فیصلہ، ججمنٹ. گویا اللہ تبارک و تعالی اس رات کو اس کائنات کے متعلق بہت سارے فیصلے صادر کرتا ہے، اور جو جو کرنے کا فیصلہ کرتا ہے ان ان امور کو ان ان فرشتوں کے حوالے کر دیتا ہے جن جن امور پر مختلف فرشتے مامور ہیں. تو اس رات کو فیصلے کیے جاتے ہیں، اس وجہ سے اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، فیصلے کی رات. ایک جگہ ارشاد فرمایا گیا انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین، ہم نے اس قرآن کو ایک مبارک رات میں نازل کیا ہے اور ہم بے شک ڈرانے والے ہیں. اور اسی رات میں ہر معاملے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، یفرقو ایقسمو ایفصلو، یعنی ہر معاملے کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. کیا مطلب؟ قسم شعبہ، روزی دینے پر کچھ فرشتے مامور ہیں، اللہ کے حکم سے بندوں کو روزی بانٹتے ہیں، اس کے ہیڈ حضرت میکائیل ہیں. تو یہ شعبہ رزق رسانی کا شعبہ ہے, ان کے ذمے یہ کام سونپ دیا جاتا ہے کہ فلاں آدمی کو فلاں دن اتنی روزی دینی ہے, فلاں دن اتنی روزی دینی ہے, اور پورے سال کے اندر اسے کل اتنی روزی پہنچانی ہے. اس شعبے کو یہ معاملہ سپرد کر دیا گیا, تقسیم کر دیا گیا, یفصلوا ایقسموا ایفرقوا, تقسیم کر دیا گیا یہ معاملہ. موت کے فرشتے جن کے ہیڈ حضرت عزرائیل ہیں, ان کے ذمے یہ بات کر دی جاتی ہے کہ اس سال اتنے آدمیوں کو مرنا ہے, فلاں آدمی کو اگلا رمضان دیکھنا نصیب نہیں ہوگا, وہ اسی سال کی فلاں تاریخ فلاں دن کو ہمارے پاس آ جائے گا, فلاں لمحے اس کی روح نکال لینی ہے. یہ معاملہ اس شعبے کے سپرد کر دیا جاتا ہے. گویا کہ جتنے امور ہیں کائنات سے متعلق اور اس کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے جتنے شعبے بنائے ہیں اور جن جن شعبوں پر جو فرشتے مقرر ہیں ان کو وہ کام سونپ دیا جاتا ہے, تقسیم کر دیا جاتا ہے کہ اس سال ان شعبوں کو یہ کام کرنا ہے جن کا تعلق کائنات کی تدبیر اور کائنات کے انتظام اور انسجام سے. تو قدر کا ایک معنی یہ ہے. قدر کا ایک اور معنی ہے اندازے کی رات. اگر کوئی اندازہ کرے, غور و فکر کرے, تو شاید اسے معلوم ہو جائے کہ یہ رات رمضان کی کس تاریخ کو ہے. اس پر ہم ذرا تفصیل سے بحث کرنا چاہتے ہیں. پہلے مسلم شریف کی ایک روایت ملاحظہ ہو. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان, رواہ البخاری. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو رمضان کے آخری عشرے کی تاک راتوں میں. لیلۃ القدر کو, اس با برکت رات کو, اس با عظمت با فضیلت رات کو تلاش کرو رمضان کے آخری دہے آخری عشرے کی تاک راتوں میں. اس حدیث سے اتنا معلوم ہوا کہ یہ رات رمضان شریف کے آخری دہے آخری عشرے کی کوئی تاک رات ہے. 21ویں بھی ہو سکتی ہے اس حدیث کے مطابق, 23ویں بھی ہو سکتی ہے, 25ویں بھی ہو سکتی ہے, 27ویں بھی ہو سکتی ہے, اور 29ویں بھی ہو سکتی ہے. اس لیے کہ آخری دہے کی یہی تاک راتیں ہیں, پانچ تاک راتیں. لیکن اگر کوئی غور و فکر کرے تو اندازہ کر سکتا ہے کہ کون سی رات ہے. قدر معنی اندازہ. یہ بات سمجھنے سے پہلے ایک بات اور سمجھ لو تاکہ بات بالکل واضح ہو جائے. دیکھو اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ قَلْبُهُمْ وَيَقُولُونَ خَمْسَةٌ سَادِسُهُمْ قَلْبُهُمْ رَجْمًا بِالْغَيْبِ وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ قَلْبُهُمْ قُلْ رَبِّي أَعْلَمُ بِعِدَّتِهِمْ مَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا قَلِيلٌ. بعض لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف تین تھے, چوتھا ان کا کتا. بعض کہتے ہیں کہ اصحاب کہف پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا, اور یہ باتیں وہ اٹکل سے کہتے ہیں. بعض یہ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف سات تھے, آٹھواں ان کا کتا. آپ فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی کو ان کی اصل تعداد کا علم ہے اور نہیں جانتے ہیں ان کو مگر تھوڑے لوگ, نہیں جانتے ہیں ان کی تعداد کو مگر تھوڑے لوگ. ذرا غور فرمائیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اصحاب کہف کی تعداد کے تعلق سے لوگوں کی تین مختلف رائے بیان کی ہیں. ایک رائے تو یہ ہے کہ تین تھے, چوتھا ان کا کتا. دوسری رائے پانچ تھے, چھٹا ان کا کتا. تیسری رائے سات تھے, آٹھواں ان کا کتا. اسلوب دیکھیے کہ پہلی دو رائے ذکر کر کے کہ تین, چوتھا ان کا کتا, دوسری رائے پانچ, چھٹا ان کا کتا. ان دونوں رائےوں کو بیان کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس پر جرح کی ہے. رجمم بالغیب, یہ دونوں رائے اٹکل ہیں. ان دونوں رائےوں کو نقل کرنے کے بعد تردید کی گئی ہے, جرح کی گئی ہے, اور اللہ جس پر جرح کرے وہ بات ناقابل اعتماد ہوتی ہے. گویا کہ یہ دونوں باتیں بالکل غلط ہیں. تین چوتھا ان کا کتا, پانچ چھٹا ان کا کتا, یہ بات اٹکل ہے. ان دونوں رائےوں کے اوپر اللہ نے جرح کی ہے, لہذا یہ دونوں باتیں تو بالکل غلط ہیں. تیسری رائے نقل فرمائی ہے کہ سات تھے, آٹھواں ان کا کتا, کوئی جرح نہیں ہے اور تعدیل بھی نہیں ہے. ایک ہے جرح, تو پہلی دو رائے پر تو جرح ہے, بات غلط ہے وہ. لیکن تیسری رائے ذکر کرنے کے بعد نہ تو جرح ہے نہ تعدیل ہے. اگر جرح ہوتی تو یہ تیسری بات بھی, تیسری رائے بھی غلط ہوتی, اور اگر تعدیل ہوتی کہ یہی صحیح ہے تو کلیئر ہو جاتی بات کہ سات ہی تھے, آٹھواں ان کا کتا تھا, لیکن تعدیل بھی نہیں ہے. اور آپ جان لیں کہ جہاں جرح نہ ہو اور تعدیل بھی نہ ہو, مسکوت انہو بات ہو, سکوت کیا گیا ہو, تو بات یقینی تو نہیں ہوتی لیکن اقرب الی یقین ہوتی ہے, یقین سے بالکل قریب. یقین سے نہیں کہا جا سکتا اگر جرح کے ساتھ ساتھ تعدیل نہیں ہے تو. جرح نہیں ہے ٹھیک ہے بات, لیکن تعدیل بھی نہیں ہے, اس کا یہ مطلب ہے کہ یہ درجہ یقین تک بات نہیں پہنچتی ہے. ہاں اقرب الی یقین ہے, بالکل صحیح تو نہیں ہے لیکن اقرب الی صحت ہے, صحت سے بہت زیادہ قریب. تو جس بات پر اللہ تبارک و تعالی جرح کر دے وہ بات تو غلط ہو گئی, اور جس بات پر جرح نہ کرے تعدیل کر دے تو بات بالکل واضح ہے, قطعی صحت ہے. اور جس بات کی تعدیل بھی نہ کرے وہ اقرب الی صحت ہوتی ہے. اب ذرا غور کرو, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا ہے. وما ادراک ما لیلۃ القدر, آپ کو کیا خبر کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر, یہ لیلۃ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. عجیب و غریب اسلوب ہے, اس طریقے کا اسلوب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. ایسا اسلوب تو ملتا ہے, القاریہ ملقاریہ وما ادراک ملقاریہ, الحاق ملحاق وما ادراک ملحاق, لیکن اس اسلوب سے بالکل جداگانہ اسلوب ہے. عربی کا ایک طالب علم جانتا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, یہاں یہ نہیں ہے لیلۃ القدر, پھر یہ کہا جا ما لیلۃ القدر, پھر یہ کہا جا وما ادراک ما لیلۃ القدر. اس کا انداز بالکل جداگانہ ہے, اسلوب بالکل الگ ہے. اور آپ غور کریں تو لیلۃ القدر میں کتنے الفاظ ہیں, کتنے حروف ہیں, کتنے لیٹرز ہیں؟ نو, لام یہ لام تے الف لام قاف دال رے. لیلۃ القدر میں نو ورڈز ہیں, نو ورڈز مینس نو لیٹرز, یعنی نائن لیٹرز, دیر آر نو لیٹرز ہیں, نو حروف ہیں. اور لیلۃ القدر کو تین بار ریپیٹ کیا گیا ہے, انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر, لیلۃ القدر خیر من, نو ترک ستائیس, اشارہ ہے, اشارہ ہے کہ وہ رات ستائیسویں ہے, لیکن صرف اشارہ ہے, صراحت نہیں ہے, صراحت نہیں ہے, جرح بھی نہیں ہے, تعدیل بھی نہیں ہے, صرف اشارہ ہے. گویا کہ بات کو یقینی نہیں کہا جا سکتا کہ درجہ یقین تک بات پہنچ گئی ہے کہ بھائی ستائیسویں رات ہی ہے, لیکن اشارہ ہے. اشارے سے بات یقین تک نہیں پہنچتی ہے, اشارے سے بات درجہ یقین کو نہیں پہنچتی. ہاں صحیح تو نہیں, اقرب الی صحت ضرور ہوتی ہے, لہذا اشارے سے پتہ یہ چلتا ہے کہ وہ رات ستائیسویں رات ہے, اقرب الی صحت ہے. اقرب للصحت ہے, اس لیے کہ 9:27 اشارہ کر دیا گیا ہے, اس لیے کہ اس طریقے کا اسلوب پورے قرآن میں کہیں نہیں ہے. یہ اسلوب اشارہ کرتا ہے اس بات کی کہ کوئی نہ کوئی بات ہے جو اس اسلوب کے اندر بتائی گئی ہے اور اس اسلوب کے اندر اشارہ کیا گیا ہے. یہ تو ایک اشارہ ہے. اور اسی طریقے کی ایک روایت مسلم شریف کی ہے, زیر ابن حبیش سے. یہ زیر ابن حبیش کون ہے؟ یہ مشہور صحابی حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریبی شاگرد ہیں. یہ حضرت عبی ابن کعب کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے آپ سے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ آپ کے ساتھی عبداللہ ابن مسعود یعنی میرے استاد, یہ بات کون کہہ رہا؟ حضرت زیر ابن حبیش. یہ حضرت عبی ابن کعب کے پاس آتے ہیں, مشہور صحابی ہیں حضرت عبی ابن کعب, ان سے کہتے ہیں کہ حضرت ایک بات پوچھنی ہے. کہا کہ پوچھو. کہا کہ آپ کے ساتھی حضرت عبداللہ ابن مسعود وہ یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سال بھر کی راتوں کو قیام کرے گا وہی لیلۃ القدر کو پائے گا. انہوں نے تو یہ بھی ذکر نہیں کیا کہ یہ رات رمضان میں ہے, انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ رات رمضان کے آخری عشرے کی تاخ راتوں میں ہے. وہ تو یہ کہتے ہیں کہ جو آدمی سال بھر تہجد پڑھے گا, سال بھر راتوں میں قیام کرے گا, وہ لیلۃ القدر کو پائے گا. تو حضرت عبی ابن کعب نے کہا کہ اللہ رحم فرمائے عبداللہ ابن مسعود پر, تم ان کی مراد کو نہیں سمجھے. مراد یہ تھی کہ لیلۃ القدر کی فضیلت کو ایرا غیرا نتھو خیرا یہ حاصل نہیں کر سکتا, بلکہ اللہ کا انتہائی مقرب بندہ ہی حاصل کر سکتا ہے. ضروری نہیں کہ جو آدمی اعتکاف میں بیٹھے وہ لیلۃ القدر کو پا ہی لے. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جو پورے سال تہجد پڑھتا ہے اس کے لیے یہ رات ملنے کا امکان ہے, اور جو سال بھر نماز پڑھتے ہی نہیں, سال بھر نمازوں سے غافل رہتے ہیں, ٹائم ملا تو پڑھ لیا, نہیں ملا تو قضا کر لیا, 5 اور 10 وقت کی نمازیں ایک ساتھ پڑھ لی, جب فرض نمازوں کے ساتھ ان کا یہ حال ہے تو وہ قیام اللیل کیا کریں گے, رات میں تہجد کیا پڑھیں گے؟ ایسے بد نصیبوں کو اعتکاف کرنے کے بعد بھی یہ رات نہیں ملتی. ارے یہ رات تو بہت سعید لوگوں کو ملتی ہے, یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا ہر مدعی کے واسطے دار و رسن. کہاں اتنی با فضیلت رات سب کو تھوڑی حاصل ہوتی ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی پورے سال تہجد کی نماز پڑھتا ہے اس کے لیے ملنے کا امکان ہے, اور تقریباً ہر صحابی تہجد پڑھتا تھا. حضرت زیر ابن حبیش تو ششدر رہ گئے. کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کا یہ مطلب ہے, ان کے قول کا یہ مفہوم بھی ہو سکتا ہے. کہا یہی مطلب ہے. اور آگے عبی ابن کعب نے فرمایا ورنہ ان کو یہ بات اچھی طرح معلوم تھی کہ یہ رات رمضان ہی میں ہے. مسلم شریف کی روایت ہے, میں ترجمہ کر رہا ہوں. میں ورنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود کو یہ بات معلوم تھی کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہے اور آخری دہے کی تاک راتوں ہی میں کی کوئی رات ہے, اور انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ وہ رات 27ویں رات ہے. اور میں عبی ابن کعب خدا کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں بلا استثنا کہ وہ رات 27ویں رات ہے. روایت مسلم کی ہے. حضرت زیر ابن حبیش کہتے ہیں کہ حضرت آپ یہ بات کیسے کہتے ہیں کہ وہ رات 27ویں رات ہے اور آپ قسم بھی کھا رہے ہیں؟ کہا کہ سنو, ایک علامت کی بنا پر کہہ رہا ہوں جو علامت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بتائی ہے اور لوگوں کو بتائی ہے. کہا کہ وہ کیا علامت ہے؟ مسلم شریف کی روایت کے آخری الفاظ, انہا تطلع یومئذ لا شعاع لها, کہ اس دن سورج جب نکلے گا تو اس کے اندر حدت نہیں ہوگی, شعاع نہیں ہوگی, اس کی روشنی کے اندر حدت نہیں ہوگی, تیزی نہیں ہوگی. یہ روایت کا ترجمہ ہے. اصل میں حضرت عبی ابن کعب کا اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی انہوں کا, دونوں بزرگوں کا ایک طریقے کا اجتہاد ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علامت بتائی کہ سورج جب اس دن نکلے گا تو سورج کی شعاؤں میں حدت نہیں ہوگی. انہوں نے 27ویں کو محسوس کیا ہوگا, لیکن یہ بات بالکل کلیئر نہیں ہو پاتی کہ اسی دن کی شوعہ کے اندر یہ حدت نہیں تھی. ہو سکتا ہے کہ دوسرے دنوں کی شوعاؤں کے اندر بھی یہی کیفیت رہی ہو. بات کلیئر نہیں ہے؟ بس میں اس روایت سے اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دو بزرگوں کے اجتہادات ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ایک نشانی کے دائرے میں. لیکن اس نشانی کے بارے میں اتنا کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے محسوس کیا ہوگا ایسا, صرف انہوں نے محسوس کیا اور اس احساس کی بنا پر انہوں نے حکم لگا دیا کہ ہم نے 27ویں کی رات کی صبح کو یہ محسوس کیا کہ سورج جب نکلا تو اس کی شعاؤں میں حدت نہیں تھی, اسی وجہ سے ہم کہتے ہیں اس نشانی کے بنا پر کہ وہ رات 27ویں رات ہے. لیکن اس بات سے یہ بات واضح نہیں ہوتی, اس لیے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ کیفیت اور دنوں کی اقرب الصحت ضرور ہے, لہذا اس رات کو ذرا اور زیادہ توجہ. اب سمجھ گئے نا میں کیا کہنا چاہتا ہوں, ورنہ جہاں تک صحت کا معاملہ ہے پانچوں راتیں جاگی جائیں, لیکن اقرب الصحت کا جہاں تک معاملہ ہے اس روایت کو رکھ کر کے سامنے تھوڑا اور توجہ دے دی جائے, غفلت نہ برتی جائے, ہاں اس رات کو زیادہ توجہ دے دی جائے. چونکہ بات یقینی نہیں ہے, ایک دم کلیئر اور صریح نہیں ہے, لہذا ہو سکتا ہے کہ ان دو بزرگوں کو جو احساس ہوا ہو غلط احساس ہوا ہو. بقیہ اور چار راتیں ہو سکتی ہیں شب قدر, اور آدمی 27ویں رات کے چکر میں بقیہ راتوں کے اندر نہ جاگے, بیدار نہ رہے اور اس رات کو ہاتھ سے کھو دے, تو ہمیں غافل نہیں ہونا ہے. بہرحال ہم نے ایک لطیف استدلال کرنا چاہا ہے قرآن حکیم سے اور اس کی تائید حدیث پاک سے کی ہے, استدلال دکھانا مقصود تھا. اب آپ کس نتیجے پر پہنچتے ہیں اس نتیجے تک پہنچنا یہ آپ کا کام ہے. موضوع بہت ہی خوبصورت ہے, چلو اگلے جمعہ کے لیے اسے اٹھا رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں نیک عمل اور نیک سمجھ کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.